Oremus et electissimi nomis Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus, moribus auferat, famem depelat, aperiat carceres, vincula solvat, viatoribus securitatem, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem, atque morientibus salutem indulgeat.